بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 68 68 پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سورہ آل عمران کا آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم. نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بے حد مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ سورت جو اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی لوحی ترتیب کے لحاظ سے یہ تیسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 89 اس سورت کا نمبر 89. قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں سے ہے. کہ اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی. جہاں تک اس کے وجہ تسمیہ کا تعلق ہے کہ اس کا نام آلی عمران ہے, تو یہ عمران کون ہیں اور آلی عمران سے کیا مراد ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے. عمران دو ہیں جن کا ذکر آتا ہے. ایک عمران ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں. وہ نبی نہیں تھے لیکن ایمان والے تھے. اور دوسرے یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا حضرت مریم رضی اللہ عنہ. حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. ان کا نام بھی عمران ہے اور یہ بھی اللہ کے ولی تھے. بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے لیکن نبی نہیں تھے. تو ان کا جو ذکر آتا ہے وہ عمران بن ماثان کے نام سے آتا ہے. حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی جو والدہ ہیں ان کا نام حنہ ہے, حنہ, اور ان کے والد کا نام فاقوزہ ہے, تو اس لیے ان کو حنہ بنت فاقوزہ کہا جاتا ہے. حضرت حنہ بنت فاقوزہ رحمۃ اللہ علیہا کا بیٹا ایک پیدا ہوا جس کا نام ہارون تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پہ اس کا نام رکھا. جوانی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تمجھے بیٹا عطا فرما دے تو اب جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو میں دین کے کام کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کا نظام ہے کہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی، حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور ان کو آل عمران کہا گیا، کہ یہ عمران جو مریم علیہ السلام کے والد تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، تو نانا کی نسبت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو عباسی دور کے اندر چیف جسٹس تھے اسلامی ریاست کے، ہارون رشید خاندان بنو عباسیہ سے تعلق رکھتا تھا اور سادات سے عباسیہ خاندان کو دشمنی تھی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اقتدار میں ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے اعتراض کیا، جو بعض باتیں ایک مکالمہ ہوا اس کا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس نے کہا کہ یہ جو سادات ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد ہیں، ان کو نبی علیہ السلام کی اولاد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی اولاد نہیں، یہ تو ابو طالب کی اولاد ہے۔ تو اس میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورہ آل عمران کو بطور دلیل کا بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آل عمران کہا، تو عمران ان کے دادا نہیں تھے، عمران ان کے نانا تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نانا سے ہو سکتی ہے تو حسن حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت نانا سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر یہ کہ وہاں وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا تھا نہیں، والد نہیں تھا، دادا نہیں تھا، اور یہاں صورتحال یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا، تو اس امتیاز کی وجہ سے جو نسبت ہے وہ امتیازی نسبت ہے، تو حسن حسین رضی اللہ عنہ کی جو نبی علیہ السلام سے نسبت ہے وہ امتیازی نسبت ہے، وہاں تو وجودی نسبت ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا ددھیال نہیں ہے، جب ددھیال نہیں ہے تو صرف ننیال ہے، تو اس لیے نسبت ننیالی ہے۔ یہاں تو ددھیال اور ننیال دونوں موجود ہیں، جب دونوں موجود ہیں تو غلبہ کس کو حاصل ہے، امتیاز کس کو حاصل ہے؟ تو امتیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، علیہ السلام کی اس امتیاز کی وجہ سے نسبت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیٹوں کی حیثیت دی، تو اس لحاظ سے بھی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے ان کی اولاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت کی نسبت حاصل ہے۔ جہاں تک اس سورت کے شان نزول کا تعلق ہے، یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں دو بڑے قبائل تھے مشرکین کے، اوس اور خزرج، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ یہ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے یہ وہی تھے کہ اس سے پہلے یہ بات گزارش کی گئی ہے کہ جس وقت بادشاہ طبہ یمن سے چلا ہے اور وہ مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے ساتھ 400 علماء تھے بنی اسرائیل کے، تو انہوں نے یہاں جب مشاہدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے وہ یہی جگہ ہے، تو لہذا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو طبہ بادشاہ نے ان علماء کے لیے 400 مکانات بنوائے اور ایک مکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا جو 2 منزلہ تھا، اور وہاں ایک عالم کو سپرد کیا اور یہ کہا کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کو اس مکان میں ٹھہرایا جائے۔ 700 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ بات ذہنوں سے اتر گئی، اس نے خط بھی لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں خط لکھا کہ حضرت طبہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہتے ہیں اگر آپ میری زندگی میں تشریف لائے تو میں آپ کا معاون اور دست و بازو بنوں گا، اور اگر آپ میری زندگی کے بعد تشریف لائیں تو پھر ایک درخواست ہے میری، قیامت کے دن اللہ کے حضور اس بات کی گواہی فرما دینا کہ اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو میرے آنے سے پہلے مجھ پر ایمان لایا تھا۔ تو بادشاہ طبع کے بعد 700 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مکان میں ٹھہرایا، اللہ نے اس کے اخلاص کو قبول فرمایا۔ اب جب نبی علیہ السلام یہاں تشریف لائے تو یہاں اوس اور خزرج قبیلے کے افراد تو ایمان لائے، یہ اس وقت شرک کے اندر مبتلا تھے، اور 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے۔ تو انہوں نے جب غداری کی تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کو یہاں سے نکالا گیا، اور 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوئی تو بنو قریظہ نے غداری کی تو ان کے خلاف فیصلہ ہوا، ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے جو مرد تھے وہ قتل کیے گئے، اور جو عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو غلام بنایا گیا۔ اب یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا سلسلہ یہ یمن تک پہنچا، تو یمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر دنیاوی حیات کے اندر یہ علاقہ فتح ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اپنے نمائندے بھی بھیجے۔ تو یمن کے یہ عیسائی، یمن کا علاقہ نجران جہاں عیسائیوں کی اکثریت تھی، یمن میں یہودی بھی آباد تھے عیسائی بھی آباد تھے، تو یہاں کے عیسائیوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو لہٰذا اپنے تحفظ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی جائے۔ تو 60 افراد کا یہ قافلہ چلا جس میں 14 افراد انتہائی نمایاں تھے، اور ان میں 3 افراد کا نام خاص طور پر نمایاں ہونے کی حیثیت سے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس قافلے کا امیر تھا وہ عبد المسیح اس کا نام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس کا نام تھا عبد المسیح، وہ امیر تھا، بہت سمجھدار تھا، اور اس کا معاون تھا ایہم اس کا نام تھا، اور یہ اس کا مشیر اور وزیر تھا، تو یہ ایہم بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اور 3rd فرد جو ان کے ساتھ تھا وہ ابو حارثہ بن الکمہ، جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، اگرچہ یہ اسرائیل سے بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا تھا، یہ بکر بن وائل ایک قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتا تھا، یہ عرب قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا، اور اس کی وجہ سے قیصر روم کی طرف سے اس کو بڑی مراعات حاصل تھی، جاگیر بھی حاصل تھی اور دیگر مراعات بھی حاصل تھی، اور عزت اور منصب بھی حاصل تھا۔ تو یہ 3 فرد سب سے زیادہ نمائندہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں یہ حاضر ہوئے۔ تو ان کے بنیادی مقاصد 2 تھے، ایک مقصد سیاسی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کی جائے تاکہ ہمیں یہودیوں کی طرح سے نہ نکالا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لحاظ سے اپنی وفاداری کا یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس بہانے سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی ہم کر لیں، تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ تو ان میں بنیادی طور پر جو شرک کی صورتیں ہیں وہ 3 ہیں، عیسائیوں کے اندر جو شرک کی صورتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا خود اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر آنا چاہتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے روپ میں زمین پر نازل ہوا، تو یہ بذات خود اللہ ہے، اور بذات خود اللہ ہیں اس بارے میں ان کے جو دلائل تھے وہ کیا تھے، ان کے دلائل یہ تھے کہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور پرندہ اڑنے لگتا، تو زندگی ان کے اختیار میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کمبی زنلہ کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کم باذن اللہ فرماتے اور مردہ کھڑا ہوتا تو انہوں نے کم باذن اللہ کی بات تو نہیں کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے. اچھا مردے کو زندہ کر دیتے تھے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرندے مٹی میں پھونک مار کے اس کو زندگی عطا کر دیتے تھے. پھر عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تھا بتاتے تھے تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر کے اندر کیا ذخیرہ تم نے کیا ہے، تو یہ غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام میں جو یہ صفات پائی جاتی تھیں تو یہ صفات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہی اللہ ہیں. اور ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ مبارک پھیرتے تھے بیمار جسم پر تو صحت آ جاتی تھی. تو اب یہ جو علامات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود معبود تھے، یہ اللہ ہی تھے. ایک نظریہ ان کا یہ تھا. دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بیٹے تھے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد ہی گفتگو فرمانے لگے، کہ گہوارے کے اندر گفتگو فرماتے تھے. یہ بات آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، تو لہٰذا گہوارے کے اندر چھوٹی عمر میں اس عمر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، تو یہ امتیاز حاصل ہے. تو یہ دو باتیں امتیازی ہیں، ایک تو ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کا والد کون ہے؟ ان کا والد اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی گفتگو فرمانے لگے، تو لہٰذا یہ امتیاز بتا رہا ہے کہ وہ اللہ سے خاص تعلق میں ہیں، وہ اللہ کے بیٹے. تو یہ دو دلیلیں ان کی تھیں اللہ کے بیٹے ہوں گے. تیسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ تین مل کر خدا بنتے ہیں، اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور جبرائیل علیہ السلام ہیں. اور ایک گروہ میں ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ اللہ، مریم رضی اللہ عنہا اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین مل کر نظام کائنات کو چلاتے. اور اس کی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ دیکھیں کہ آپ کے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں، خلقنا، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم کو، ہم. اور ہم جو ہے عربی زبان کے اندر جمع جو ہے وہ تین سے شروع ہوتی ہے، کم سے کم تین کا ہونا ضروری ہے. تو لہذا اس سے بھی مراد یہ ہے کہ یہ تین ہیں، کہ اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تیسرا جو مریم رضی اللہ عنہا ہیں، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو لہذا یہ عقیدہ تثلیث بھی آپ کے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے اپنے لیے استعمال فرمائے. جب اللہ نے اپنے یہ جمع کا لفظ استعمال فرمایا تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ اکیلا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین. تو یہ باتیں انہوں نے بیان کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو گفتگو فرمائی، اس گفتگو کا جو نچوڑ ہے، جو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نے یہ سوال فرمایا، حضرت فرمایا کہ تمہاری بات یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اللہ سے مشابہت رکھتے ہیں؟ بیٹا جو ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتے ہیں. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی وہی خصوصیات موجود ہیں جو اللہ کے اندر خصوصیات موجود ہیں؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے کہ جو زندہ ہے، حج، الحج، زندہ ہے، اس کی زندگی ازلی اور ابدی ہے، جس کا آغاز نہیں. کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ جی پیدا ہوئے. تو جس کی ولادت ہوئی ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلیل بیان فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم حاصل تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ اللہ تو ہے جس کو ہر چیز کا علم حاصل ہے، کوئی چیز چھپی اس کے سامنے نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں. کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ان کے دور کے لوگ محتاج تھے کہ نہیں تھے؟ جب ان کے محتاج نہیں تھے تو ان کے اندر مشابہت کیسے پائی جاتی؟ پھر یہ بات بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم رضی اللہ عنہا دونوں کھانا کھاتے تھے. جب دونوں کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے محتاج تھے, جب کھانے کے محتاج تھے تو اللہ تو وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے بارے میں کہ یاتی علیہ الفنا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جس پر موت نہیں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام پر موت ہے یا موت نہیں. ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسائیوں کا نظریہ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور ان کی وفات ہو گئی. لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان نہیں فرمائی. یہاں ایک بات بڑی اہم قابل توجہ کہ نبی علیہ السلام نے ان کے عقیدے کے لحاظ سے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو چکی ہے, لہذا یہ دلیل زیادہ مستحکم بنتی تھی کہ ان پر موت آئے گی. موت آنے والی بات تو مستقبل کی ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے حقائق کو نہیں چھوڑا. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر, کیا تم عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یاتی علیہ الفنا, کہ ان پر موت طاری ہوگی. تو انہوں نے بھی یہاں غنیمت سمجھا اس بات کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ان کی موت کی نفی کر رہے ہیں, لیکن حضرت دلیل بیان فرما رہے تھے کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو ان پہ موت آئے گی اور اللہ وہ ہے کہ جس پر موت نہیں. اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مخلوق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں, اللہ کے بیٹے بھی نہیں, اور تین میں بھی تین والا نظریہ بھی صحیح نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بیان فرمائیں. جب ویسے نے یہ باتیں بیان فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو قرآن آیات کی شکل میں نازل فرما دیا. تو آغاز کی جو 83 آیات ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے. جہاں تک تعلق ہے مطابقت کا کہ اس میں پہلی سورت کے ساتھ کیا مطابقت ہے, تو پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے, اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. سب سے پہلے توحید بیان فرمائی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے تعارف کے اندر بنیادی طور پر تین باتیں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے, کہ حاجت روا ہے محتاج نہیں, کہ حاجت روا مشکل کشا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں. اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس کے اندر سارے کمالات موجود ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس کی عظمت اور جلال اس کا تقاضا رکھتی ہے کہ اس کا خوف اختیار کیا جائے. اور پھر اللہ نے یہاں بنیادی طور پر تین عقیدے بیان فرمائے, توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, اور آخرت کا عقیدہ. اور انہیں عقائد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں اس سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے اندر. اس کے اندر کیا کیا مطابقتیں ہیں انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليه. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير.